ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Piątek, 22 maja, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Premier wskazuje możliwą datę wyborów prezydenckich. Celujemy w 28 czerwca. Wpłynęła kaucja za Arkadiusza E. pseudonim Hoss. Mężczyzna skazany nieprawomocnie za oszustwa może wyjść z aresztu. Stany Zjednoczone planują wycofać się z kolejnego układu o kontroli zbrojeń, potwierdza prezydent Donald Trump. Wybory prezydenckie planowane są w ostatnią niedzielę czerwca, mówi premier Mateusz Morawiecki. Późniejszy termin nie byłby wskazany, ponieważ potem do 6 sierpnia kończy się kadencja prezydenta i z terminów, które potem wynikają z prawa, mogłoby to oznaczać, że zatwierdzenie wyborów przez Sąd Najwyższy przeciągnęłoby się poza ten termin, więc dzisiaj celujemy w 28 czerwca. We wtorek senackie komisje wznowią pracę nad ustawą o zasadach tegorocznych wyborów prezydenckich. Głosowanie ma odbyć się zarówno w lokalach wyborczych, jak i korespondencyjnie. Obrady senackich komisji przerwano po ponad 6 godzinach i przedstawieniu poprawek. Przeprowadzenie wyborów to konstytucyjny obowiązek, podkreślał poseł wnioskodawca Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości. Mamy doprowadzić do uchwalenia podstaw przeprowadzenia tych wyborów w ten sposób, ażeby 7 sierpnia prezydent wybrany na kolejną 5-letnią kadencję był już w Pałacu Prezydenckim. Senacka większość zaproponowała do ustawy liczne poprawki. Jedną z nich przedstawiał senator Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o ograniczenie uprawnień marszałek Sejmu w kształtowaniu terminów wyborczych. Termin na zgłoszenie kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie może upłynąć wcześniej niż w 10 dniu po dniu opublikowania postanowienia marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów. Praca nad poprawkami deklaruje PiS, choć jednocześnie politycy tej formacji podkreślają, że dłuższe prace Senatu spowodują skrócenie kalendarza wyborczego. Karol Darmoros, Polskie Radio. O 10 zbierze się ponownie Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Ma wybrać 5 kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa. Formalną zgodę na dalsze kandydowanie wyraziło 9 spośród 20 sędziów wybranych w tajnym głosowaniu. Dzisiaj wysłuchają ich członkowie zgromadzenia. Część sędziów wskazywała, że obrady powinny rozpocząć się od nowa, ale pełniący obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i przewodniczący obrad Aleksander Stępkowski mówi, że nie widzi podstaw prawnych do unieważnienia ich dotychczasowego przebiegu. Dodaje, że liczy na osiągnięcie porozumienia. Do jakiego stopnia będzie to możliwe, no to się okaże. Liczę jednak, że osiągniemy to porozumienie. Bardzo na to liczę, bo dobro Sądu Najwyższego i dobro wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej bardzo zależy od tego, czy będziemy w stanie my, sędziowie, ze sobą rozmawiać w sposób konstruktywny. Po wysłuchaniu kandydatów odbędzie się głosowanie, w którym członkowie zgromadzenia wskażą 5 nazwisk. Z tej listy prezydent wybierze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Obrady Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z przerwami trwają od 8 maja. 500 000 zł na koncie sądu to poręczenie majątkowe za Arkadiusza E. pseudonim Hoss. Mężczyzna nazywany królem oszustów na wnuczka może wyjść dziś z aresztu. Jego bliscy wpłacili wczoraj 400 000 zł, mówi rzeczniczka Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Elżbieta Fijałkowska. Różnica wynikała z tego, że wcześniej też został areszt zamieniany i poręczenie zostało wpłacone i tam była wyznaczona kwota 100 000 zł. I ta kwota nadal jest na rachunkach i to podlegało niejako zaliczeniu na to poręczenie. I stąd ustalenie, że to jest 500 000 tego poręczenia, natomiast wpłacie podlegała kwota, różnica to jest 400 000 zł. Sąd formalnie odbierze dziś poręczenie. Jeżeli nie będzie przeszkód, Hoss odzyska wolność. Będzie musiał 3 razy w tygodniu zgłaszać się na policję. Nie będzie też mógł opuszczać Polski. Hoss został nieprawomocnie skazany na 7 lat więzienia za wyłudzenie głównie od osób starszych, 1 000 000 w różnych walutach oraz kosztowności. Według śledczych to on wymyślił metodę oszustwa na wnuczka. Amerykański prezydent potwierdza, że planuje wycofanie się z kolejnego układu o kontroli zbrojeń. Tym razem chodzi o traktat o otwartych przestworzach, którego sygnatariuszem jest 35 państw, w tym Polska. Donald Trump liczy na renegocjację traktatu. Z Waszyngtonu Marek Wokuski. Traktat o otwartych przestworzach został zawarty przez kraje NATO oraz byłych członków Układu Warszawskiego w 1992 roku. Umożliwia on loty samolotów zwiadowczych nad terytoriami jego sygnatariuszy w celu kontroli przestrzegania porozumień zbrojeniowych. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych od dawna zarzucali Rosji łamanie traktatu. Mamy bardzo dobre relacje z Rosją, ale Rosja nie przestrzega traktatu, więc wycofamy się z niego. Jest jednak duża szansa na nowe porozumienie albo przywrócenie obecnego, mówił prezydent Donald Trump. O wycofanie się z traktatu o otwartych przestworzach od dawna apelowali do prezydenta tzw. Jastrzębie z Partii Republikańskiej. Sprzeciwiali się temu demokraci oraz niektórzy politycy republikańscy. Ich zdaniem porozumienie jest bardzo przydatnym narzędziem dla Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników w Europie, którzy nie dysponują zaawansowanym systemem satelitów szpiegowskich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pięć minut po godzinie siódmej, tak jak wczoraj o poranku, także i dziś sport przedstawia Mateusz Fusiarz. Wczoraj wszystkie poranne serwisy sportowe zaczynaliśmy od szachów, dziś dobijemy do czwartego, ale to tyle. Jan Krzysztof Duda na 11 miejscu zakończył rywalizację w drugim internetowym turnieju z cyklu Magnus Carlsen Invitational w szachach szybkich. W czwartek Polak rozegrał 3 pojedynki, 2 razy przegrał z Chińczykiem Dingiem i Amerykaninem Nakamurą, no i raz zremisował z Chińczykiem Yu, co w ostatecznym rozrachunku dało mu przedostatnie miejsce. W świat poszła jednak jego środowa wygrana z Norwegiem Carlsenem, mistrzem świata od 2013 roku. Wszyscy ci moi przeciwnicy to są w czołowej 20 na świecie rankingowej. Generalnie był to turniej bardzo wyrównany i każdy mógł grać z każdym. No ja, prawdę mówiąc, ze swojej gry nie jestem zadowolony. Wynik na pewno pozostawia wiele do życzenia i moja gra, ale zwycięstwo z Magnusem jest bezcenne i myślę, że za to zwycięstwo nawet wszystkie inne partie mógłbym przegrać. Turniej Magnus Carlsen Invitational trwa dalej, oczywiście już bez udziału Dudy. Do wczoraj podobnych słów można było użyć w kontekście rozgrywek Ligi Greckiej, że być może będą trwały dalej, ale sezon wznowiony nie zostanie. Wszystkie kluby ekstraklasy koszykarzy zagłosowały jednogłośnie za zakończeniem sezonu 2019-2020. Mistrzem kraju został Panathinaikos Ateny i to 39. tytuł koniczynek. Spadków w tym roku nie będzie. Inaczej sprawa w Grecji ma się w piłce. Sezon ma być wznowiony, bez kibiców na trybunach oczywiście. W Polsce na ten moment też, ale PZPN ma ambitne plany, by stadionowe pustki straszyły jak najkrócej. Związek wysłał ponoć do premiera dokument, który przedstawia plan jak najszybszego udostępnienia kibicom części trybun. Obowiązywałaby maksymalna frekwencja wynosząca 999 osób, przez co impreza nie miałaby statusu masowej. Takie rewelacje przedstawił wczoraj Super Express. Nic dziwnego, że pojawiają się takie plany. Ostatni weekend w Bundeslidze pokazał, jak bardzo za efektowne widowisko odpowiadają także fani. Informowaliśmy wczoraj, że trener Luis Enrique bez ogródek stwierdził, iż granie bez publiczności to trochę jak taniec z siostrą. Może coś w tym jest. Ale piłkarze przynajmniej mogą rywalizować. Pływacy w tym roku już niekoniecznie. Najpierw odebrano im Mistrzostwa Europy, później Igrzyska Olimpijskie, a wczoraj jeszcze Mistrzostwa Świata na krótkim basenie. Wszystkie imprezy rangi mistrzowskiej zostały przeniesione na kolejny sezon. Znów o sporcie po 8:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ranek chłodny, w ciągu dnia słonecznie, jedynie we wschodniej połowie kraju zachmurzy się i przelotnie popada deszcz. Wiatr na wschodzie północno-zachodni, na zachodzie z kolei południowo-wschodni. Wysoko w górach umiarkowany i porywisty północny. Ciśnienie waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. Mówiliśmy o tych porannych przymrozkach, no i o dynamicznej pogodzie na weekend. No a jeśli chodzi o temperaturę, dziś od 13 stopni na wybrzeżu, Suwalszczyźnie, Podlasiu, Lubelszczyźnie i Zamojszczyźnie, w centrum i na południu kraju od 15 do 17, a dziś najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do 20 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Ja nie wiem, czy możemy wszystko zdradzać. No. A to wyjdzie w czasie programu. Wyjdzie. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie jeszcze dużo więcej ciekawych tematów, jak zawsze. Winien i ma. W piątki, tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, Marian. Patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy!

Johnny Hooker i przyjaciele. Sygnały od państwa bum, bum, bum i to poważne, panie redaktorze, to już było, tylko co dalej? Ha, szanowny panie, żebym to ja był tak mądry i wiedział, pisałbym wiersze. 16 minut po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. Ale bardzo państwu dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia mailowe, telefoniczne i smsowe. Owady dawne, ale i te nowe, coraz częstsze w Polsce, okazuje się, że coraz częściej można spotkać rodzimą, niegdyś rzadką modliszkę albo uznaną za wymarłą czarną pszczołę. Biedronki azjatyckie, czarne pszczoły, modliszki to gatunki owadów, które coraz częściej można spotkać w Polsce. Zmiana klimatu doprowadziła również do zmian w owadziej faunie, ale nie tylko, mówi profesor Paweł Sienkiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dodatkowo człowiek sprzyja takim zjawiskom, ponieważ jest bardzo rozwinięty transport. Podróżujemy teraz po całym świecie bardzo szeroko, przewozimy szereg produktów, a więc owady, szczególnie jako jednak zwierzęta nie największych rozmiarów, potrafią w sposób bardzo łatwy przemieścić, korzystając z naszych, w cudzysłowie, usług na inne kontynenty. Takim owadem, który w ostatnim czasie budzi niemałe emocje, jest czarna pszczoła, mówi ekspert ekologiczny Sławek Brzuzek. To jest pszczoła ciepłolubna, bardzo łagodna, większa od szmiela. Co sprawiło, że ona jest? Przyczyną może być po pierwsze to, że być może pojawia się więcej tak zwanej martwej tkanki drzewnej. Nie usuwamy niektórych pni, ale przede wszystkim ja bym to wiązał z postępującą zmianą klimatyczną, to znaczy ze stepowieniem całego obszaru Polski. A jeżeli chodzi o krajową ekspansję owadów, tu prym wiedzie modliszka, która do tej pory spotykana była jedynie w południowo-wschodniej Polsce. Powoli jednak to się zmienia. Teraz obserwujemy ekspansję modliszki, także nawet na Podlasiu została stwierdzona daleko, daleko na północ w stosunku do wcześniejszych jej stanowisk. Rozprzestrzenia się ponownie w całej Polsce. Ma to związek przede wszystkim właśnie z ociepleniem klimatu. Coraz więcej suchych, wygrzanych łąk, czyli takich terenów, które modliszka preferuje. W okresie wczesnej jesieni już od kilku lat w Polsce pojawiają się biedronki azjatyckie. Są podobne do naszych rodzimych biedronek, różnią się jednak liczbą kropek, ale też usposobieniem, mówi Ewa Sady ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Są to biedronki bardziej temperamentne, które w momencie zagrożenia potrafią użyć swoich żuwaczek i ukąsić bolesnie. Mają w sobie dwa alergeny, które na osoby podatne może wywoływać tą reakcję alergiczną. Inwazja biedronek azjatyckich to przede wszystkim efekt zmiennej pogody. W tym roku zimno, zimno, zimno, nagle dwa dni słoneczne. Organizm musi jakoś wykorzystać dogodne warunki, żeby przetrwać. A że tutaj nadarzyła się taka sytuacja, no to biedronki stwierdziły, że nie będą czekać na kolejne słoneczne dni. Zwykle taki gatunek, któremu się uda ta inwazja, a to z reguły jest około 10%, tak się szacuje, tych gatunków, które gdzieś tam właśnie przypadkowo trafiają na inny kontynent, nie dokonałyby tej dyspersji w sposób naturalny. 10% około potrafi się rzeczywiście zadomowić. Także większość wygasa, ginie, populacje mogą się krótko utrzymać, ale nie dają rady. A to ciekawe historie ze świata zwierząt. Historia ekspansji o owadziej faunie poznała nasza pracująca pszczółka Monika Suszek. Prawie 20 minut po godzinie 7 z muzycznego kalendarza. Witaj, zacznij od bagaż. przez noc, a tu dzień staje już kolorowo. Witaj, haj, gdy musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach, wiesz, poranny swój żal i rusza cień długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. Państwo pytają, jak to z drugiej strony radioodbiornika, jak to tu na Myśliwieckiej wygląda, by zdradzić trochę kuchni radiowej. No, by za wiele nie mówić, to sytuacja tu i teraz sprzed chwili wygląda tak. Ależ to piękne nagranie. To głos jeden z naszej zdziesiątkowanej poradnej ekipy. No tak, i to już właśnie, podkreślamy, już 3 lata, bo 3 lata temu odszedł Zbigniew Wodecki. To z dzisiejszego muzycznego kalendarza o poranku. Państwa sygnały i bardzo za nie dziękujemy. Będziemy czekać. My też. Like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. But forgave, and I won't forget. Know what we've seen and him that laughs. Now in some way we'll be right back. as well as strong, and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes, a tethered mind freed from the lies. And I zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje niecodzienne obniżki cenowe. Tylko do wtorku. Ekspres ciśnieniowy Siemens za 2399. Taniej o 400 zł. Xiaomi Redmi Note 8T z opaską Mi Band za 799. Taniej o 250 zł. Rabaty nawet do 50% i dodatkowo 0 raty aż do 50 rat. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Są momenty, w których zmieniają się wszystkie zasady, a dotychczasowe rozwiązania przestają działać. Na ten wyjątkowy czas mamy dla Ciebie wyjątkową ofertę. Wszechstronne Audi Q5 z ratą od 1350 zł netto miesięcznie, z bezpiecznymi produktami finansowymi Audi. Teraz zapłacimy za Ciebie dwie pierwsze raty leasingu. Sprawdź w salonach i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest punktualnie 7:30. Trzy słowa od eksperta. Dziś porozmawiamy o oszczędzaniu w czasach niskiej inflacji. Na Państwa pytania będzie odpowiadał Jarosław Sadowski, główny ekonomista Expander Advisors. Czy w najbliższych miesiącach warto lokować pieniądze w obligacje Skarbu Państwa, na przykład w tak zwane pięciolatki? Dane Eurostatu pokazują, że jak na razie mamy jedną z najwyższych inflacji w Unii Europejskiej. Prawdopodobnie ta inflacja będzie istotnie się zmniejszała i w wielu krajach właściwie już mamy do czynienia z deflacją i w Polsce też niedługo może do tego dojść. No i gdyby tak się stało, to na pewno atrakcyjność tych obligacji skarbowych spadnie. Co prawda mechanizm jest skonstruowany tak, że jeżeli inflacja jest ujemna, to przyjmowana jest wartość zero, więc jeżeli założymy, że mamy czteroletnią obligację skarbową, w której marża wynosi 0,75%, no to przy nawet ujemnej inflacji i tak będziemy mieli to oprocentowanie na poziomie 0,75%, więc patrząc z tej perspektywy, co prawda to oprocentowanie wygląda i tak mimo wszystko całkiem nieźle w porównaniu do lokat bankowych, ale no, są banki, w których można uzyskać oprocentowanie nawet rzędu 1,5%, 1,7%, więc wydaje się, że teraz trochę ta atrakcyjność przesunie się w kierunku lokat bankowych. Czy przy spadającej inflacji warto trzymać pieniądze na przykład w nieruchomościach? Trudno w tej chwili naprawdę bardzo przewidzieć, co się będzie działo z cenami mieszkań, dlatego że z jednej strony ten kryzys i wzrost bezrobocia może spowodować zmniejszenie zdecydowanie popytu na mieszkania. Z drugiej strony mamy rekordowo niskie stopy procentowe, więc rekordowo tanie kredyty hipoteczne, więc trudno przewidzieć, który z tych elementów teraz będzie odgrywał większą rolę. Dużo też pewnie będzie zależało od tego, czy będziemy mieli drugą falę epidemii. Taką ogólną radę, jaką można dać oszczędzającym, no to jeżeli ktoś nie dysponuje jakimiś bardzo dużymi oszczędnościami, no to wydaje się, że najrozsądniej po prostu trzymać je w miejscu, gdzie są bezpieczne, czyli po prostu na lokacie bankowej, czy koncie oszczędnościowym, ale w takim, gdzie to oprocentowanie jest atrakcyjne, najlepiej powyżej 1%, ewentualnie właśnie częściowo w obligacjach skarbowych. Przy dużych oszczędnościach kluczowe jest, żeby podzielić na wiele różnych części niezależnych od siebie, bo nigdy nie wiemy w długim okresie, co przyniesie najwyższe zyski. Cały czas do Państwa dyspozycji jest nasz adres mailowy ekonomia@polskieradio.pl. Trzy słowa od eksperta. Przedstawiał i rozmawiał z naszym gościem Marcin Jagiełowicz. Bardzo dziękujemy. Czas na pogodę. Żeby to tak łatwo można było przewidzieć pogodę ducha, tak jak pogodę za oknami. Napływa chłodne powietrze, jeszcze polarne, na wschodzie także pochodzenia arktycznego, dlatego też w wielu miejscach gdzieś, szczególnie na wschodzie kraju, chłodny ranek i możliwe przygruntowe przymrozki. No ale z każdą chwilą coraz cieplej, bo dziś będzie słonecznie, choć we wschodniej połowie kraju może się chmurzyć i tam w ciągu dnia także przelotnie padać. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. Wiatr słaby, na wschodzie północno-zachodni, na zachodzie odmienny południowo-wschodni, wysoko w górach umiarkowany i porywisty północny. No i sytuacja związana z wysokością tego, co na słupkach rtęci. Dziś od 13 stopni na wybrzeżu, Suwalszczyźnie i Zamojszczyźnie, w centrum oraz na południu. W większości regionów około 15-17 stopni. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, Marian. No, patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. 31 maja to Światowy Dzień Bez Papierosa. Jednak nie szukaj pretekstu. Rzuć palenie już dziś. Wybierz Desmoxan, lek, który nie zawiera nikotyny. Rzucanie palenia nigdy nie było prostsze. Desmoxan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dłowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje Ci się znajomy? To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Są momenty, w których zmieniają się wszystkie zasady, a dotychczasowe rozwiązania przestają działać. Na ten wyjątkowy czas mamy dla Ciebie wyjątkową ofertę. Dynamiczne Audi A3 z ratą od 980 zł netto miesięcznie z bezpiecznymi produktami finansowymi Audi. Teraz dajemy Ci możliwość bezkosztowego zakończenia umowy leasingowej przez pierwsze 12 miesięcy. Sprawdź w salonach i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka.

do ciebie jadę w mrok, nocą jadę w mrok. Droga bez łez. Za 18 minut ósma. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, profesor Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie profesorze, czy to długotrwałe ustalenie zasad wyborczych, przepraszam, także terminu, te wybory, które miały odbyć się, ale ich nie było, może jakoś wpłynąć na frekwencję, na postawę obywatelską? Wydaje się raczej, że przedłużanie terminu wyborów, to znaczy im później się one odbędą, to raczej powinno zwiększyć frekwencję wyborczą. Tak zresztą wynika z badań, że w tej chwili przynajmniej respondenci deklarują ponad 50%, to kilka tygodni temu to było jakieś około 38%, z tego co pamiętam. Więc z tego punktu widzenia tak. No i być może z punktu widzenia opozycji jest to dobre posunięcie, jeżeli to jest w ogóle jakiś element strategii, może to jeżeli to rzeczywiście wynika z działań opozycji, no na tyle, że im dłużej czekamy na wyniki pandemii, takie wyniki, jeżeli chodzi o pogorszenie się stopy życiowej i sytuacji gospodarczej, no to też lepiej dla opozycji, to może w tym sensie wpłynąć na wynik wyborów, że pogarsza notowania prezydenta Dudy, no ale to są takie spekulacje, to w takim sensie to powinno oddziaływać, chociaż wydaje mi się, że w tej chwili dla żadnej siły politycznej w gruncie rzeczy data przeprowadzenia wyborów nie ma sensu. Tutaj tym krytycznym punktem był 10 maja, ale to przecież już w tej chwili nie działa. Panie profesorze, ale jak pan myśli, czy w stanie pandemii ludzie w ogóle mają, mówiąc kolokwialnie, głowę do wyborów? Jak bardzo ta nadzwyczajna sytuacja może wpływać na nasze wybory, choćby ten podstawowy głosować, czy nie? Chociaż pan zauważył, że jednak deklarowana frekwencja rośnie. No wybory są zawsze pewnym elementem pewnego rytuału i to jest pewna uroczystość, do której zaczyna się przywiązywać coraz większą wagę w Polsce. No znowu mówię to na podstawie śledzenia sytuacji tego, że frekwencja w ostatnich wyborach parlamentarnych była bardzo dobra, nasz większa niż żeśmy oczekiwali. W związku z tym być może Polacy się do tego przyzwyczaili, ale ma pani w tym sensie, że przyzwyczaili, że traktują to bardziej niż do tej pory za obowiązek i obowiązek wobec państwa. Natomiast no, całkowicie się z panią zgadzam, że pandemia przesunęła to trochę te wybory na drugi plan i w tej chwili jest tym kluczowym zagadnieniem, aczkolwiek ta pandemia zanika znowu tutaj wbrew temu, co mówię. To nie jest tak, że traktujemy politykę jako sprawę zupełnie drugorzędną, bo ona cały czas tkwi w nas i dociera, także tutaj się ścierają różne tendencje. Na pewno wybory nie mają takiego znaczenia, jakie by miały, gdyby pandemii nie było, no ale też chyba nie powinniśmy przesadzać. A kandydaci na prezydenta, panie profesorze, mówią w kampanii o tym, co naprawdę interesuje wyborców. Kto najbardziej wyczuł te nastroje i to, co jest potrzebne ludziom? Wydaje się, że w ogóle tak zwane programy wyborcze w wyborach prezydenckich mają znaczenie, znowu się posłużę tym określeniem, drugorzędne. Tutaj się liczy osobowość kandydata. W gruncie rzeczy po pierwsze to ludzie doskonale wiedzą, co jest w stanie zaoferować kandydat reprezentujący określoną formację polityczną, ale z drugiej strony, więc tutaj się liczy właśnie w jaki sposób to przedstawia, czyli forma i styl, a nie tyle treść. Natomiast jeżeli chodzi o zaoferowanie, no to najwięcej do zaoferowania ma zawsze reprezentant partii rządzącej i tak jest obecnie i ludzie sobie zdają z tego sprawę, że to co mówi mianowicie prezydent Duda, co ja zrobię, jakie ustawy postaram się wnieść do Sejmu czy do parlamentu, co będę wspierał, jest bardziej realistyczne, bo on ma po prostu za sobą najsilniejszą siłę polityczną, czyli Prawo i Sprawiedliwość. To chyba na tej zasadzie działało i działać będzie do tej pory, więc jeżeli chodzi o te możliwości oddziaływania, to jest to jeden czynnik, a drugi czynnik to są takie wydarzenia, nad którymi nikt nie sprawuje kontroli. Mam na myśli wyłanianie przez opozycję czy przez obóz rządzący tak zwanych afer, prawda? To zawsze działa. To działa nawet na kilka dni przed wyborami, ale tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co kto wymyśli. A to nie trzeba wymyśleć, bo te afery właściwie tak mi się wydaje, że to, tak. Że w powietrzu bardzo dużo tych afer jest i tylko trzeba czerpać. Co prawda niektóre są troszkę rozmuchiwane, no ale są też takie, które pewnie zasługują na uwagę. No nie zasługują na uwagę, tym bardziej, że znowu Polacy się przyzwyczaili do tego, że te tak zwane afery, wiele z tych tak zwanych afer to są sprawy wyolbrzymione albo nie zasługujące na uwagę, albo sztucznie wykreowane, żeby pogorszyć notowania przeciwnika. Można by powiedzieć, że te afery, rola afer w kampaniach wyborczych się zdewaluowała, bo to jest stały element, a jeżeli coś jest stałym elementem i tego jest coraz więcej, no to siłą rzeczy jego wartość będzie mniejsza. W każdym razie teraz na cenzurowanym, chociaż oczywiście nie kandyduje, jest od pewnego czasu minister zdrowia, z którym zresztą będę rozmawiać kilkanaście minut po godzinie 8. Czy to nie jest tak, że dlatego, że właśnie dla ludzi jest znane, ważne w tej chwili przede wszystkim zdrowie, pieniądze, ich byt, co będzie za chwilę, jak się ta pandemia wyciszy, skończy, to jednak ta uwaga na niego jest skierowana, no bo to przekłada się na cały obóz rządzący. A pośrednio na prezydenta Dudy, mimo że prezydent ma jakby najmniejszy wpływ w porównaniu z premierem, zwłaszcza czy z ministrami, na to, co się dzieje w Polsce i w jaki sposób potrzeby Polaków są zaspokajane, czyli tutaj ta zależność przyczynowa jest nikła, aczkolwiek powinna funkcjonować. Jeżeli chodzi o ministra zdrowia, to wydaje się, że on był w gruncie rzeczy narażony na pojawienie wyłonienie się tego typu afer z tego względu, że stał się postacią najbardziej popularną, cieszącą się największym prawie że zaufaniem, przynajmniej z tych rankingów wynika, nawet dorównywał prezydentowi Dudzie, właśnie ze względu na swoją skuteczność, więc musiał się stać w moim przekonaniu obiektem afer i wydobyto w końcu coś takiego. No ma to jakieś podstawy obiektywne, aczkolwiek te wyjaśnienia, które dostajemy, które na przykład dzisiaj też rano przeczytałem, jeżeli chodzi o wyjaśnienia ze strony brata ministra, no są również przekonujące, więc ja nie sądzę, żeby akurat ta afera zaważyła na wyniku wyborczym, zwłaszcza prezydenta Dudy. Tym bardziej, że jednak dzieli nas pewien dystans czasowy do 28 czerwca, także myślę, różne rzeczy się mogą wydarzyć. No różne rzeczy się mogą, nie tylko do ministra zdrowia, ale trudno sobie wyobrazić do kogokolwiek, do trójki, powiedzmy, bo trójka również stała się problemem politycznym od kilku dni. Dobre notowanie Rafała Trzaskowskiego na wejściu to jest efekt nowości, czy widać tutaj jakąś moc, energię, wolę walki, naprawdę wiarę w zwycięstwo, czy tu chodzi tylko o to, żeby poprawić sytuację Platformy? I poprawić sytuację Platformy po pierwsze, ale po drugie nic nie zaszkodziłoby wygrać wyborów, prawda? Te dwa zadania Trzaskowski ma. Natomiast tutaj ten efekt odświeżenia sytuacji działa, ale po drugie tutaj efekt najsilniejszej partii politycznej, jaką jest Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska działa. Zawsze jest taka prawidłowość, no przynajmniej na naszej scenie politycznej, że zwycięża albo największą rolę odgrywa ten kandydat, za którym stoi odpowiednio silna partia polityczna. W moim przekonaniu te notowania Trzaskowskiego wrócą do tego poziomu, jaki miała pani Kidawa-Błońska kilka miesięcy temu. Tak bym prognozował na 26-27%, więc ten wynik najpierw 16, teraz 19, to mnie w ogóle nie dziwi. To będzie jeszcze będzie rosło, tak? To będzie rosło, aż się zatrzyma, no bo nie sądzę, żeby pan Trzaskowski przeskoczył to, bo z kolei nie przekroczy tego poziomu poparcia czy notowań wyborczych, gdyby się one odbyły, nie przekroczy notowań Platformy Obywatelskiej, które się kształtują na takim poziomie i chyba się nie wzniosą powyżej. Pan mówi, że te afery, o których słyszymy, nie mają aż takiego znaczenia, w każdym razie nie będą miały, natomiast notowania prezydenta Andrzeja Dudy bardzo spadły. Według sondażu Kantar aż o 20 punktów procentowych. No to jest ogromny spadek. Czy to jest do odrobienia? No po pierwsze, ja nie wiem, czy Kantar realizuje te badania dokładnie tak samo, czy te wyniki są porównywalne. Te 39... Znaczy też poprzedni. Tak. Poprzednie było 59, tak? No dobrze, tak. Powiedzmy, że te pytania zadawane są identycznie. Natomiast badania robione przez większość firm, przez Kantara, również są robione na próbach tak zwanych kwotowych, gdzie po prostu ankieterzy mają do zrealizowania kwoty, czyli kategoria o określonym wieku, płci, miejscu miejscu zamieszkania i tak dalej, to się robi do skutku. No więc ja nie sądzę, być może to jest wynik niereprezentatywności, więc może powinniśmy poczekać na kolejne wyniki. No faktem jest, że... No jeszcze był, przepraszam, taki sondaż Social Changes, tam był spadek o 8%. No 43 było, tak, 43. To nie są wyniki powyżej 50. Nie, chyba 41 nawet. Wcześniej było 49 czy 41. No nieważne, nie mam przy sobie tego badania. No jednak rzadko kiedy te notowania Andrzeja Dudy w sondażach przekraczały 50%, ale były takie przypadki, gdzie była szansa na tym, że będziemy mieli tylko pierwszą turę. Na ogół jednak one tak oscylowały wokół 40-50. Mamy w tej chwili do czynienia z pewnym spadkiem. Być może to jest faktyczny spadek. Jeżeli to jest faktyczny spadek, to on wynika z pewnej większej aktywności niektórych kontrkandydatów, pojawienia się być może Rafała Trzaskowskiego na scenie politycznej. To zawsze działa na wyborców. Więc ja sądzę, że to z tego wynika. Niemniej jednak ten dystans między prezydentem a pozostałymi kandydatami utrzymuje się na dosyć stałym poziomie. No, w tej chwili Trzaskowski ma powiedzmy te 19. No to jednak i tak chyba wiemy, zdajemy sobie sprawę, że wszystko rozegra się w drugiej turze. I tutaj... No właśnie, ale kto byłby najmocniejszym, a kto najsłabszym rywalem w tej drugiej turze dla prezydenta Andrzeja Dudy? No wydaje się, że w tej chwili, gdyby pani Kidawa-Błońska funkcjonowała dalej, to ona byłaby groźniejszym przeciwnikiem dla prezydenta niż Rafał Trzaskowski. Gdyby miał wysokie notowanie, nie z tymi swoimi 4%. Gdyby to było tak, jak było kilka miesięcy temu, to na pewno osoba najbardziej koncyliacyjna, zdolna do przyciągnięcia elektoratu z różnych stron spektrum politycznego. Natomiast Rafał Trzaskowski nie spełnia tego kryterium z tego względu, to znaczy słabiej spełnia, że kojarzy się bardziej z lewicą, taką orientacją nazywaną lewicowo-liberalną, w związku z czym przyciągnie na pewno elektorat, przeciągnie na swoją stronę elektorat lewicowy, ale zniechęci elektorat PSL-owski, prawda? Adam Bielan, przepraszam, powiedział niedawno, że jego zdaniem wielu konserwatywnych wyborców PO nie zaakceptuje Trzaskowskiego i może zagłosować na Dudę. To chyba jest dosyć mimo wszystko odważna teza. To jest daleko idąca teza faktycznie. Może nie pójść w ogóle na wybory raczej, chociaż kto wie. Ale jeszcze ma Hołownię, Kosiniaka-Kamysza. No więc właśnie tutaj pan Hołownia, ponieważ nie Trzaskowski, no to kto? No to Hołownia, Kosiniak-Kamysz, chociaż te notowania Kosiniaka-Kamysza są w tej chwili bardzo niskie. Zresztą wydaje mi się, że o ile był pewien efekt świeżości, jakby Kosiniak-Kamysz kilka tygodni temu szedł jeszcze na tej fali dobrego wyniku PSL-u z wyborów parlamentarnych, to obecnie pan Hołownia przejął jego rolę. Ale według mnie i tak do drugiej tury wejdzie Rafał Trzaskowski na tej zasadzie, że za nim stoi najsilniejsza formacja polityczna, także wydaje mi się, że tutaj będzie ta kwestia. Akurat to będzie na korzyść prezydenta. Dziękuję bardzo za rozmowę. Profesor Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Beata Michniewicz, w imieniu której zapraszam na kolejny salon po godzinie 8. Państwa i naszym gościem będzie minister zdrowia, profesor Łukasz Szumowski. Poranna audycja, zapraszamy do trójki za 5 minut 8. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat, nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jaką traja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Jak na linie dziś, po nieprzespanej nocy, poranny chłód, dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem przegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia